Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कुछ मिनट के पहले नाटक का माध्यम से नरक का दर्शन था, नरक का वर्णन है श्रीमद् भागवत और अनन्य शास्त्रों में है, परंतु हमारा लक्ष्य है वैकुंठ दर्शन, गोलोक दर्शन। नरक दर्शन होते हैं क्योंकि हम भौतिक भोग इंद्रिय सुख विलास पर आसक्त रहते हैं। लेकिन हमारा मूल स्वभाव स्वरूप आनंदमय है, सबका अधिकार है वैकुंठ में रहना, सबका स्वभाव है शुद्ध निर्मल। वो सब भूल करके हम नरकीय इंद्रिय सुख विलास पर आसक्त होते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का कर्तव्य है हरि भक्ति का प्रचार करना और सबको सूचित करना कि इस भौतिक जगत के परे वैकुंठ जगत ही है, इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है, कुछ समय रहते हैं फिर प्रलय होते हैं। वैकुंठ जगत सनातन धाम है, तो हरि भक्ति का प्रचार में सबको समझाना चाहिए कि भगवान हरि को भूल करने से भौतिक दुख भोगना पड़ेगा, यमदंड तक। लेकिन स्वर्ग भी, स्वर्ग की स्थिति दुखमय है, इस भौतिक जगत दुखमय है, सबको यही बताना चाहिए। तो विकल्प क्या है? विकल्प है वैकुंठ जगत में रहना। तो सबको सूचित करना चाहिए कि एक स्थान है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह माद मात्सार्य भौतिक कलमश तो बिल्कुल नहीं है, जिसमें ईर्ष्या हिंसा असद भावना तो बिल्कुल नहीं है, जिसमें वास्तव प्रेम है, जिसमें सबके परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और सब को उनके सभी भक्तों को पालन करते हैं। वहां पर वास्तव प्रेम व्यवहार है। इस भौतिक जगत में सब व्यवहार जो है क्या है, एक व्यक्ति दूसरों को शोषण करना प्रयास करते हैं। वैकुंठ जगत में ऐसा नहीं है। वैकुंठ जगत में सब सहयोगिता करते हैं भगवान हरि की सेवा में। सबका इच्छा है, उद्देश्य है केवल हरि की सेवा करना। दुख की बात की इस अमूल्य कथा में लोग की रुचि नहीं है। यदि मनोरंजन है आते हैं, मनोरंजन बंद होते फिर जाते हैं। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नहीं जानते कि स्वार्थ नहीं है मनोरंजन, स्वार्थ है विष्णु सेवा करना। तो इसके बाद एक और छोटी नाटिका होगी। तो नाटक का माध्यम से, प्रसाद वितरण का माध्यम से, इस प्रकार की कथा का माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है, सबको सूचित करना कि वास्तव स्वार्थ है कृष्ण सेवा। निस्वार्थ स्वार्थ, वास्तव स्वार्थ कैसे प्राप्त होते निस्वार्थ होने से। निस्वार्थ का मतलब स्वयं के इंद्रियों का तर्पण करना हमारा स्वार्थ नहीं है, वो ही स्वार्थ नहीं है। क्यों? स्व अर्थ, स्व व्यक्तिगत। तो हम कौन है? हम व्यक्ति है, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, हम आत्मा है, कृष्णदास है। इस प्रकार से वास्तव स्वार्थ अभिष्कार करना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मेरा व्यक्तिगत हित होते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो यही कल यही कथा हम सबको सूचित करना चाहते हैं। जो बुद्धिमान है धैर्य से इस प्रकार की कथा सुनते हैं और इस प्रकार परम कल्याण निष्कर्ष करते हैं। तो कलयुग का एक लक्षण है कि लोग की बुद्धि कम है और तत्व ज्ञान में रुचि नहीं है और वास्तव स्वार्थ नहीं समझ के पूर्ण विपरीत जो है, जो अपस्वार्थ है, स्वार्थ का रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसलिए नाना योजनाएं हैं जिससे लोग आकृष्ट होंगे कृष्ण भक्ति में। नाटक का माध्यम से आकर्षण होते हैं। वैष्णव संस्कृति में नाटक एक महत्वपूर्ण अंश है। नाटक के द्वारा प्रकट करना चाहिए, प्रकाश करना चाहिए कि वैकुंठ की स्थिति किस प्रकार की है, नरक ऐसे है, नरक के ऊपर भू भुव स्व महाजान थाप सत्य लोक है और इस भौतिक जगत से परे वैकुंठ जगत है। तो नाटक का माध्यम से सबको सूचित करना चाहिए कि वैकुंठ की स्थिति किस प्रकार ही है, वैकुंठ वाणी क्या है, वैकुंठ नाथ कौन है और वैकुंठ में हमारी क्या स्थिति है। सबका अधिकार है वैकुंठ में रहना भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा में, जिससे हम प्रेरित होंगे वैकुंठ कथा परिवेशन करना चाहिए और नाटक और सभी माध्यम के द्वारा वैकुंठ वार्ता प्रसारित करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, भगवान वैकुंठनाथ की जय। हरे कृष्णा।